Jeg befinner meg nå I et grisehus oppe på Toten, og sammen med meg her står viseformannen I den norske bankforening, Stan Getz Wold. Og Wold, har de noen hyggelige nyheter til oss når det gjelder det norske utlånsmarkedet? Vil det bli lettere I tiden fremover for Ola Nordmann å få lånt penger I bankene? Nei, det vil nok ikke det. Det veldig mye av våre kapitalreserver plassert I utlandet, så det blir fremdeles vanskelig I fremtiden, vil jeg si. Utlandet, hvilke land det da som... Ja, det særlig Japan. Der har vi veldig mye, utrolig mange penger som plassert I Japan, som lånt ut til japanske interesser. Hva det som gjør Japan så spesielt interessant utlånsmessig når Ja, det grunnen til at vi låner ut så mye til Japan fordi det et veldig sikkert marked. Vi garantert å få pengene igjen tilbake. Tilbake igjen. Akkurat. Men, Stan Getz Wold, hvorfor de her oppe I dette grisehuset på Toten I dag? Ja, det jo selvklart. Det jo her vi avler opp våre sparegriser. Galaxy.